أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين. يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين. ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون. إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى بن مريم وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين ويكلم الناس في المهد وكهلا ومن الصالحين. آيات كريمة نافع لمريم عليه السلام في ولادت وتربية ذكر شكله شو وبيعمينس كي قصة زكريا عليه السلام ذكر شوه د پاره د اظهار د عبدیت دا غو. نو بیا د مقام کې حالات د مریم علیه السلام هغه شروع گئی او په دې کې اصل کې رد په يهوديانو چې غریب کله ډېر غلط نسبت کو مریم علیه السلام ته. وایذ قالت الملائکۃ او کله چې ویل ملائکو خطاب کړه د مریم ته او هغه ته خبره کوي کیا مریم و مریم دی مقام کې بعض علما دا وی لکه قرطبی ابن حزم دارنگ ابن عاشور وغیرہ چې مریم دا نبیه و او رسول نه و او دلیل پیدا ذکر کوي چې وګوره ملائک هغه سره خبرې کوي تدینه دا پته لګي دارنگ دا هغه صفات دي چې استفاع تصدیق د کلماتو د الله هغه په دې دلالت کوي و جمهور علماء وی جنا دا خطاب او صفاتونه مستلزم د نبوت د پاره نه دي بلکې خطاب د ملائکو په طریقه د کرامت ته لکه ته موسی علی السلام مور ته هم د وحی ذکر کړو کنه معنی دا غیړه کې الله خبره چولې وا او رسو براش ان شاء الله دارنګه قران کریم کې وو ما ارسلنا من قبلک الا رجالا او ارسال نبوت ته شامل دي تارنګي په سورې مائده کې اعلی مرتبه د عیسی علی السلام رسالت ذکر کړی دا او اعلی مرتبه د مریم علی السلام صدیقیت ذکر کړی دی د پاره د رد په يهوديانو. نو کدا نبیه وي نو مناسب و چلته صفت د نبوت داغه ذکر کړی دی کنه. نو جمهور علما وایي چې نه دا ولیه وا نیک خزه وا او ملائک چې به سره خطاب کوي دا د دې کرامت ته کنه چوتو یا مریم و مریم ان الله اصطفاکی یقینا الله غرکړی ته و طهرکی او پاکه ساتلې ته و اصطفاکی علی نساء العالمین او غرواله درکړې ته تا په زنانو د مخلوقات د زمانه استاسو زمانه استا و اصطفاکی علی نساء العالمین. دې مقام کې د مریم علیه السلام صفات ذکر کړو چې پای کې او صفت دا دی چې استفا کې الله تا استفا کړی ده معنا تا عمل الله قبول کړی دی تاله مقام د قبولیت در کړی دی تا تربیت شوی دی کفالت د زکریا علی السلام کړی دی الله د مس شیطان نه بچ کړی دارنګ ناشنا طریقې سره تاله رزق در کړی دی لکه مخکې ذکر وشو دې ته استفا وای کنه او طهرګه پاکواله او صفاوالی د گناهونو نه دارنګي بچ ساتل د نارینو نه دارنګي د حیض او د نفاس او د ناکار عملونو ناکار اخلاقونو ټول تم شامل له مظهری د مقام کې وي من الذنوب و مسیس الرجال ول حیض ټول د شامل شي او استفا کې اعلان سائل العالمین مخکې استفا کې وي رستو استفا کې اعلان سائل العالمین تکرار نه دی بلکې مخکې استفا ذاتی وا او دا استفا نسبتی ده کنه مانا په نسبت د زنانو نور باندې الله ته تعالی اوچت مقام درکړل دی او په دې استفا کې دوا اقوال دي. یو خدا چې په ټولو زنانو باندې مطلقاً الله دا غوړه کړی دا او دا دلیل دی دا غچا چې څوک د مریم د نبوت قائل دي او دا صرف لک کسان دی محدود. جمهور علماوی چنا نبی نوا ناغداره چې استفاع لک دل داسې کړی ده چې بشه ور کړی ده بغیر د لګې دونه سړی سره او دارنګې په اعتبار د راتلون کې زماره سره پیشنگوئی او تسلی او تیارول دا غی دی ولادت د عیسی علی السلام ته دا استفاع وه. نو په دې کې بیا استفاع په ټولو زنانو مراد ده ځکه چې د بلې هیڅ زنانه د پاره دا فضیلت او غوروالی نشته. خدا فضیلت جزئی ده دلالت نه کوي د فضیلت د مریم په ټولو زنانو باندې. اصل کې 12 د فضیلت د بعض زنانو کې مختلف احادیث راغلي دي. بخاری او مسلم کې ته شام ابن اوروه په سند سره دا راغلیو چې غوره د زنانو د ځمکې او اسمان په مینس کې مریم علیه السلام لور د عمران او خدیجه لور د خویلد وا خدیجه رضی الله عنها دا به ذکر کړی دي. روایت دانس رضی الله عنه کې راغلیو چې پوره دی تعالی د زنانو د عالمینو نه فضیلت په اعتبار مریم او خدیجه او فاطمه لور د محمد رسول الله سلام او ترمذی کې راغلیو او امام ترمذی وی دا روایت صحیح دی. دارنګې درم روایت همداسو د ته نزدې انس رضی الله عنه نقلو چې غره د زنانو د مخلوق نه سلور دي مریم آسیه د فرعون خزو کنه چې ایمان راول او رستو براشي خدیجه رضی الله عنها او فاطمه. ابن کثیر دا روایت راول دی کنه. دارنګې سلورم روایت د بخاری دی چې ندی کامل شوی د زنانو نه مگر درې مریم آسیه او خدیجه رضی الله عنهن. او دارنګه فضیلت د عائشه رضی الله عنها په نورو زنانو باندې په شان ته د فضیلت د ماته روټه دی په باقی طعام باندې کنه. دارنګه بل روایت د عبد الله ابن عباس رضی الله عنه چې سردار د زنانو د ټولي دنیا مریم ده بیا فاطمه ده بیا خدیجه ده بیا آسیه ده. او سیودی در منصور کې دا روایت راوړو او کنز العمال کې هم دا روایت شته. او صاحب د لباب ویلی او قرطبی چې دا حدیث حسن دی نو دې حدیث سره ترتیب معلوم شو او اشکال ختم شو. او قرطبی هم دې ترتیب له ترجیح ور کړی دا. او بعض علما په دې کې توقف کړل دي چې دا سلور غره دي لیکن د دې په قرانه کې ترجیح دی یوه په بل باندې یقینا ثابت نه ده. والله اعلم بحقیقت الحال. پر دې سلور زنانو د نور زنانو په نسبت د دنیا د غروالی تذکره راځي چې پای کې مریم علی السلام ده دارنګ آسیه ده دارنګ خدیجه رضی الله عنها دا دارنګ فاطمه رضی الله عنها دا او بلکې دا عائشه رضی الله عنها فضیلت باندې راغلی دی روایت یا مریم قنوتی لربکی. مخکې دا مریم علی السلام لوی مرتبه ذکر کړه نو اوس د وهم د دفقولو د پاره د هغه عبدیت ذکر کړي چې اسنه سوګ دا وای چې تا چې ګندې دام د الوهیت ساسارو په دې کې او دام الہ دې دارنګ اول رد په يهوديانو باندې د آیات کې رد کی په نصاراو باندې او د دې وجنه یا مریم دوباره ذکر کو چې اهمیت خو واضح شي کنه. یا مریم و مریم او کنوتی لربکی تابعداری کوا د رب خپل. قنوت تابعداري ته وي تابعداری کوا د رب او مراد د قنوت نه هر طاعت او بندگی ده. نو بیا دا شامل شد دی چې تا په مونږ کې وګت قیام کوه رکوع کوه لکه بازو د مقام کې ویلو چاوي قنوت څه ته وي چې دا وګت قیام ته وي او چاوي وینا قنوت دا عام تابعدار ته وي چاوي رکوع ته وي. او په دې کې مظهریم تفسیر کې راوړو چې دا قنوتی معنا اطیل القيام فی الصلاه منس کی اوګه ولاله کوا اوګه ولاله کوا الله ته ادا د نیکو خلقو صفت ته کنه. د رسول الله صلی الله علیه وسلم بارک راضی چې نبی له سلام بولاړو تر دې پورې چې دوالا پوندې مبارکه به اوچو دې دړي ولالینه په به پړتی دی ها دا ولاله د نیکانو خلقو صفت ته. صحابي وی رالم محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ولاړو نفل کول ما اور پسیم شاته نیت اترلو. نبی علیہ السلام سورہ بقرہ شروع کړه وی ایوی ما وی دا بقرہ چې ختمه کینو بیا به رکوع کوي او چې څنګه بقرہ ختمه کړه نور پسې سورہ نساء شروع کړه. وی ما وی چې ځانه سورہ نساء ختم کینو بیا به رکوع کوي په چې هغه ختم کینو بیا واپس لاړ سورہ عمران شروع کړه په یو رکعت کې تر دې پوري چې ما وی چې سلام جار باسم دا کو ډیر وګدو لاړه د نیکو خلقو اوګده ولاړی الله حکم کوي هغې ته اوکنو تیلی رب کې اوږده ولاړه کوه خپل رب ته اوږده ولاړه کوه او اوس جودی او سجده کوام ځکه سجده په مونځ کې د دې ډېر اهمیت دی او سجده د بیا مقدم کړی د په رکوع باندې ځکه سجده بیا ډېر افضل او اشرف جز دی د اجزاو د مونځ نه د شرافت د وجې مخکې ذکر کړی ده او ځکه حدیث کې راځي چې د مونځ په ارکانو کې هغه رکن چې په هغه کې بنده الله ته ډېر نږدې هغه د سجدي رکن دی نو په دې کې دعاګانې ډېرې کوي خصوصا په نفلي مونځونو کې چې کله سجدي لاړ شي نو د الله نه ډېرې دعاګانې غواړي الله دعاګانې قبلوي سحاجت ته دې څه ضرورت ته دې دنیایي دې او که د آخرت چې الله ما وبخي دا غي سوالونه په سجده کې وکړه محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ته اهم د آخرت غا مقصد ښکارېدو دغه جو اج نبی له سلام با په سجده کې دا دعا کوله چې اللهم آت نفسي تقواها زكها انت خير من زكاها انت وليها ومولاها کله به سجد وجهي للذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره بحوله وقوته نبی علیہ السلام نو مختلف دعاګانې نقل لغه نفل منسکی په سجده کې دعا ځکا نبی علیہ السلام وی د سجدی په حال کې دا منسکون کې الله ته ډیر نږدې شو ځکه سجده مخکې کړ په رکوع باندې ښا چې وسجودی ورکای یادا چې مراد د سجدی نه منسکول دی په ذکر د جز دی مراد ته کول دی او مقصد د دین انفرادی منسکول دی او ورکای سره بیا د جماعت مون ذکر کای په ذکر در کو مراد تی پورا منز دی بعض علماء او بعض مفسرین ذکر کړیو او چاوینه او د ترتیب د پاره نه دی بلکې صرف د عاطف یا د جمع د پاره دی او احناف ویلیم دی په خپل اصول کې چې او د مطلق جمع د پاره راځي نو معنا رکو مخکې د سجده رستو ده کنه اگر چې دلته رکو رستو کړو سجده مخکې کړو دا مطلب نه دی چې مخکې سجده وکړو رستو رکو کا واسجودی او سجده کوا ورکای او رکو کوا الله تعالی مارا کی این سرا درو کوکو انکو نام پا ما کی دعا قوال دی یو قول داو چه معیت دے اقتدا مراد دے نو مراد دا دینا دا جماعت منز دے اگور زنانا دا او اللہ و تا حکم کئی چه دا جمع منز کوا دا جمع منز دا محمد رسول اللہ علیہ وسلم پا زمانہ کے زنانو کل دے تردی چه سار منز لبا مراد لے او نبی علیہ السلام به دوره تیاره کې مونږ کو چې حدیث کې راځي ما یو عرفنا من الغلس د ډېرې تیرې د وجبه پیجن دی کې دینه چې سوک دي او دغه وجه وجه نبی علیہ السلام ویلو چې ګوره لا تمنو اماء الله من مساجد الله ځکه یو صحابي لګېدل او خپل کور والے بن کړو چې مزه جمعات ته مونږ لا نبی علیہ السلام دې الله دا بندګانې دا د جمعتون نه بندوي چې راځي خپل ته چې انتظامی ښه او بل خلق هم پوی د فساد زمانه ني ذکر واستو د عائشه رضی الله عنها دور شرح دي کنه ناغي وي په نبی له سلام ژوند دي او اوس وي نو دا زنانه به داسې منکړي وي لکه څنګه چې د بنی اسرائیل زنانه منه شي وي صحیح روایت دي دغه وجه چې علامه عینی کلی دي یا نور علماو چې واستو په دې باندې پتو چې زنانه دې بار نه روزي دا نه چې کله جمعه کې غموز نشي کولای چې تنظیم شته مسجد نبوي کې مونږ نه کوي زنانه دارنګه مسجد حرام کې نه کوي خدای دې لپاره ځان لزې دي باقاعده تنظیم دي پغی زنانه مقرر دي او طرف ته اختلاط نه راځي له سړو سره بیا هم نبی له سلام ویلو په دې بنیاد باندې چې د زنانه مونږ ټیک ته چې په جمعات کې به د جمع سره جایزي خو په کور کې ډېر غوړه دي او بیا کور کې د غولي په نسبت کوټه کې ډېر غوړه دي او بیا په کوټه کې د عامه کوټې په نسبت په مخدا کې ډېر غوړه دي چې په ګډ کې غیزان لا تختپوش یا مسله غړولې دا یو ګډ کې مونږ کوي دکه سورم چې دا ستر تکیږي کنه او پردې تکیږي او پاغه پرده کې دا الله بندگی کې دوره ثواب زیات دي په بار صورت دې مقام کې عام خطاب او چې ورکه ای مار راکعين نچاوي ودا د جمع مونته اشاره ده دا چې نه ما په معنا د اشتراک د صفت ده معنا د دې په شانتي مونږ کو د رکو کوونکو په شان نیکان خلق دي او غي مونږونه کوي الله تعالی دي نو تم د شانتي کو ورکه ای مار راکعين نو دا سوال دی مقام کې کیږي چې دا څه به وتویلو دا خو زنانه ده چې ورکعی مع الراکعات موږ کو سره د رکوع کوونکو زنانه ونه دلته خو یې سره د رکوع کوونکو نارینه ونه کنه دی ولې وې نو صاحب د لوباب وې د ابتدا د زنانه په نارینه او پسې په شرط د ستر سره غره د ابتدا کول نه په زنانه پسې اگر چې د اقتداء د زنانه په زنانه په سیم جایز ده چې زنانه امام ده او ورپسې شاته زنانه ولاړی دي شاته نه ده به منس کې ودرېږي حدیث کې کیفیت راغلی د سړو چې کوم مونږ دی نو پای کې خوشاله مخ کې دی او نور نارینه ورپسې رسته دي او د زنانو چې کوم مونږ دی رجمه نو پای کې په لومبي صف کې په منس کې دا امام ودرېږي ښا او ان شاء الله نن را روان دي روایت بلوغ المرام کې را بشي چې مورقته نبی له سلام ویلو کنه چې تخپل اهل لستا کور کې چې زنانه دی غیله موز ورکو کنه هغه به ورکو مسلم رضی الله عنها مورکلې د امامت عائشه رضی الله عنها بارکم راضی مصنف ابن بشیبه کې حاکم روایت راوړي دی دیو جن ابن حجر وی حدیث صحیح دی ان شاء الله نن را روان دیغه نو دې مقام کې دا ځکوي چې د زنانه موز نارینه په څیر غوړه دی په نسبت د دې چې زنانه په څیر کی نبی له سلام په څیر مونږ نشوي دی چا دا جواب کړو چار کلا چې په دعوت او تصدیق د کلمات الهیو کې د دې زنانه همت د نارینه غونټوړې رکل کا خزا وا او د نارینه په زیاده خدمت د پاره قبول شوی وا د دې وجنه دلته صیغه د مذکر ذکر کړي د چې ورکای مع الراکعين او دا څه ونوي چې ورکای مع الراکعات رکوع کوا سره د رکوع کوونکو نه ذالک من انباء الغیب نوحیه الیک صداقت الرسول ذکر کړي جمله معترضه په منځ د خطابات د مریم علی السلام کې او مقصد پکې اثبات ته د صدق د نبی صلی الله علیه وسلم ذالک اشاره د واقع د زکریا علیه السلام او د احیا علیه السلام او د خدی د عمران سیب او مریم علیه السلام ته په تعویل د مذکور سره کنه ذالک دا مذکور واقعات من انباء الغیب دا بعضی د خبرونو د غیب ندی نوحیه الیک چې مونږه وحی کو تا ته ور دا د غیب بعضی خبرې دي چې تا ته پته نه و او مونږ ته تا وحی کوونو د وحی نرستو به ته پوښ وکنه نوحیه الیک دا مين زکووي چې من د تبعیض د پاره دی معنی دا بعضی واقعات دي او انبا جمع د نبا ده او نبا خبر ته ویل کیږي چې دا غي شان لوی وي او انبا نه مراد خبر ورکولی د غایب شیزو غیب مصدر په معنی د فاعل له معنا خبرونه چې ستانه غایب او استاد علم نه غایب زکه چې تا هیڅ کتاب لوست نه دی او غایب د علم د نور مخاطبینو د قران نه زکه چې دا خبرونه يهوديانو نسواراو پټول يهوديانو د دې وجنه پټول چې پدې کې او چتواله د شان د زکریا او د مریم علیهم السلام او غي دې ته بد قتل او نسواراو د دې وجنه پټول چې دې کې عبدیت او احتیاج د دې ذکر او حقدار د الوهیت نشو کېره او دې غوغي ته الہوی د دې وجنه پټول نو الله وي مونږه رته بیانو نوحیه الیک مونږه وحی کو تا ته ماده د وحی په قران کریم کې اته او یازل راغلی دا او کلا وحی په معنا در علیګلو نبی صلی الله علیه وسلم ته وحی د رسالت او د نبوت نو کلا په واسطه د یو فرشتي سری فرشتہ الله رولېږي دغه سوره شورا یو 50 کې براشي او ما کان لبشرین ایو کلمه الله الا وحیا او من وراء حجاب او کلا دا سوشي چې الله جل شانو بغیر د واسطه نو کې لګدي آیات کریمه کې بغیر د واسطه نه دي الله وحی کوي یا اخو د پردینه خبرې کې لکه موسی علیه الصلاه والسلام سره چې الله خبرې کولی وحی او ته کولا نبی له سلام سره هم دا شوی دی پښپ د معراج باندې کله پکې فرشته منس کی وی لکه هم د آیات کریمه کې رسته او یرسل رسولا فیوحی باذنه ما یشا یا رسول رولیږي ته د الله په اذن باندې جسا الله غوالي دا غي وحید تر ورسی کنه او کلا په واسطه د پرشتي سری لیکن دا غي نسبت الله ته کیږي لکه ډیرو زینو کې داسې شوی دی د مقام کې په واسطه د فرشتي سره دی جبريل عليه السلام مو هرا وړه لیکن الله جل شانه وی نوح الیک مونږ د توحید کوه نو دویم کلا وحی په معنا د الهام راځي الهام الهام په جره القا د خیر په ځل کې الله د یو تن پړ کې د خیر خبره واچي ادا اولیاء الله او نیکان خلق د الله دوستان چې غید الله بندګي کوي نو کله دا غي پړ کې الله د خیر القا کوي دغه سوره قصص کې وراشي یو یا کې سوره قصص و ما یاد کې راځي واو هینا الی ام موسی ان ارضیه پړ کې واچول مور د موسی علی السلام ته چې د بچیل د پی ورکوا نه خو ظاهر چې پیغمبر نه و لکه ولا الله چولی دا دته الهام وی دا غړه کې را خبر الله واچولا اچھا دا ویلو چې وحی هغه وخت کې پیغمبر ته وشو او هغه پیغمبر دې ته رسوله او چا وینه فرشته راغلی وکنه او هغه وته خبر او کړو د دې لته کوزه شو خو ظاهر دانه چې داغه پړه کې راتل دي دی او جن اکثر مفسرین وی دا القاف القلب دا پړه کې چول دي. نو کلا سوره مائده کې براشي یوصل یولس کې چې وایز او حیتو ال الحوارینا کلا چې ما خبر واچول په زړه د حواریینو کې حواریین د عیسی علی السلام ملګری دي صحابه دي دا هم بیا نه دي کنه الله وته څنګه وحی کوي وی پړه کې ولا د خیر خبر واچول کنه نو دې مقام کې داله نو دریم کلا دا مخکې چې ماوي الهام په معنا راځي کنه دا الهام شوه دی نیکو بیبیانو ته خدیجه رضی الله عنها باره کې راځي دا آسیه باره کې راځي چې هغه سوالم کلو دا الله نه رب ابن لي عندک بیتن فی الجنه رابشی رستو دارنګه دا عائشه رضی الله عنها باره کې فاطمه رضی الله عنها باره کې نو دریم کلا وحی په معنا د اشاره راځي لکه زکریا علیہ السلام په واقع کې براشي سوره مریم یول سایت کې چې فخرج علی قومه من المحراب فاوحى الیهم ان سبحوا بكرة وعشیا روته زکریا علیہ السلام په خپل قوم د عبادت خانینه نو اشاره وکړه غیتا فاوحى الیهم ځکه قران کریم کې ویلو چې اشاره سره خبرې کولې کنه الا رمزه مکه تیر نشو دا په معنا د اشاره دی. نو سلورم کله په معنا را تعلیم فطری راځي دا غا تعلیم دی چې الله د وحوشو په زړه کې یو خبره راولي وحوش کو پیژنې کنه د انسان نه علاوه دا مخلوق چي دی لکه مچه دا او د مچه په لکه الله یو خبره کینولا او غا غشانکار کوي ناغه ته وحی ویلې دا وحی په معنا د خودنه کولو فطری تعلیم وته وي لکه سوره نحل کې براشي اتش پیت آیات کې واوها ربک الی النحل ستارب پڑکی واچولا مانا تعلیمی ورکو ستاربو مچه تا دا گبین دا تعلیم دیکنه فطری تعلیم ورا گئے که بچه دی چه سنگا پچرگی ٹونگو والا و بچی رو دانگل کنه دا گئے نا نولا نیم گینٹے نی تیرا وغا بیا پزمکا بانی ٹونگوی داو تا چا طریقو گولا دا اللہ خولی دخوا دی مچه تا گورا مچه تا اللہ طریقو خولانی تخیزی من الجبال بیوتن ومن الشجر ومن ما یارشون ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذللا الله ورته زه ګرځا ځان لخپل چته جوړوا غبینان جوړوا دا وونو کې جوړول شي د غرونو سمستو کې جوړول شي دا رنګ چوپالونو کې جوړوا او هغه ته الله دا لارې دا سکلي چې دا هغه تابع یې کړی دا هغه څنګه تابع دي دا چې تابع دي چې دا په مخامي کې تیار کړه روانه ده تیار ده دا سوینی نه خدا نه غراضی خپل غبین لزان ناراضی ذکر دی په دې کا کرے کی او انټینا لګیدلې دا او هغه انټینا دې ته سیګنل ورکړي خا چې استاد یې دغه دی نن چې موبایل ایجاد شي کنه وایرلس ایجاد شي نو دا او خيار خلق دې ته کتل دي چې ګوره په یو ځای کې شپږ وو غبینان دي د مچو لس غبینان دي نن سبا خو ډیر مخه تراغلې دا چې په یو ځای کې شپې ته اصل ډبی پراتې د غبینان یو ځان لدی د هر ډبی مچې خپل ډبی لزان ناراضی دا ولې دا ځکه دغه ته انټینا دغه هغه ذکر دی دا چې کوم غبین جوړ کړی دی داغه مرکز سره رابطه ده داغه دنه سیګنل دی راځي او دا په سیګنل روانه ده خپل ځای ته ځان درسیخه او دا طریقه وته چاو کوله چې دا غبین دا پکه جوړوا ناغه پکه په عجیب انداز جوړی خه مسدس جوړ کړی ده مسدس شپږ ګوټه ځکه شکلونه دا د دوو زلونو خو شکل نه جوړیږي ریاضي والے وي پر درېونو شکل جوړیږي د مثلث نه خبره شروع شي نو مثلث دی بیا مربع ده بیا مخمس ته بیا مسدس ته بیا مصبع دی دا چې دي کنه شکلونه سی واقعيږي درې ګټاو سلور ګټاو پنځه ګټاو شپږ ګټاو ته ګټاو لس ګټه زی بناسي نو دا شپږ ګټه چې کم شکل لګا نه مسدس چې وته وي نو دا داسې شکل لې چې ردی امثال دې سره یو ځای کې نو داغه نه باقاعده دایره جوړيږي برابر او بل قسم نه جوړيږي کني وی تجربه په کوې دي د ریاضي دا شکل چا خولو د ریاضي دا شکل وته چا خولو چې په دې طریقه ته پکې چوها مسدس جوړاو چې ستا غبین غوندو برابر راشي دا وت الله کول او ها ربک الى النحل ګره وحیدی ته ویل نو دارنګ پینځم کله په معنا د امر راځي حکم کول دا الله لکه سوره حامیم سجده دو لفعات کې براشي چې واو ها فی کل سماء امرها وحی کړه الله په هر اسمان کې مناسب داغه دارنګ سوره زلزال کې براشي پینځم آیات کې یوم یذن تحدث اخبارها بان ربک او حالها د قیامت پر ورځ بعد ازمک خپل حالات بیانی دا ولې زکا سارف دی ته وحی کړی دا وحی کړی دا زمانہ حکم یو ته کړی دا جدا بیان کا دا خپل حالات بیانې ښا او چې کله په مخ د ځمکه باندې کم عمل انسان کړی دی ناغیری کاټ کړی دی ښا ناغه به الله ته ذکر کړي چې الله دای کړو دای کړو تور ثم کې را پاسې دو تیار کې را پاسې دو دای او کړو دان راوې کړو دان راوې کړو دای خکار کړو چې نه کان خلک دی دغه لپاره بده نه کوي کوي نشبغم کله په معنا د وسوسې راځي وسوسې ته ویل دي لکه سوره نام کې براشي یو سل دولس کې وکذالک جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الجن انس والجن يوحي بعضهم الى بعض زخرف القول غرورا الله اذا هر پیغمبر د پاره مې دشمنان ګرځولې دي سد انسانانو شیطانان دي او سد پیریانو شیطانان دي يوحي بعضهم الى بعض چو وسوسه چي بعضي بعضو تا زخرف القول د ملما خبرو د دروغجنو خبرو غرور اند پاره د دوکي ورکولو پیر لګي او مرید ته وسوسه چي مشر لګي او کشر ته وسوسه چي غلطه اوغه د موحد خلاف روچتي د نبي خلاف روچتي کنه نو ګره دي وسوسه ته سووي وحي يوحي بعضهم الى بعض دغه شانته ووم کله په معنا د وحي ملائکو ته الله چې ملائکو ته کم حکم کوي هغه ته وحي ویل دا لکه سوره انفال کې براشي دول سيات کې يوحي ربك الى الملائكه اني معكم تارب ملائکو ته وحي کولا چې زه کوي تاسو سره ناتم کله په معنا د ارهاس راځي ارهاس الف ر ه الف سواد ارهاس ته وي نبي ته مخکې د نبوت نه چې کوم وحي کوي هغه ته ارهاس وي ښه ارهاس لکه سوره يوسف کې وګوره 15 سيات کې وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون رونو د يوسف عليه السلام يوسف عليه السلام کوي ته ورځو الله وي مونږ ته وحي وکړه وګوره خلا ما شوم دي د لسدول سکالو دغه څنګه وحي وشو دا نبی خو نه ده کنه وې دې ته ارهاس وي چې نبوت نمخې نبی ته کوم خبر راشد الله تر طرف نه دې ته ارهاس وي دغه ته وحي ټکه استعمال لې نو وحي په دې اته مانو په قران کریم کې راغلي دي او دل توحی عاما نوحیه الیک مونگه تا توحی کو او ما کنت لدیهم نویتا دا دی سخا از یلقون اقلامهم کلچ دی غرز والخفل قلمنا ایوهم یکفل مریم چی کم یو دا دیبا پرورش کئی دا مریم مخی میرے طویلیو چی کلا مریم پیدا شوا مور پریخا کی رواغستا او بیت المقدس تا رول راہبان اللہ نیکان خلق دی غیناستی زکریا علیہ السلام هم د پکې نور نه کان خلق دي او دا نظر دی منخته ده د الله د نوم نو یو وځي ساتم بل وځي ساتم او دا یو جدا وې دا ټول خپلوانو مو خدا ټول د عمران صاحب مقتدیانو دا غ شاګردان ناغي وی چې دا خو د مونږ د امام صاحب لور دا غ کاغه د بیت المقدس امامو ټول لیکري دي علماو نو یو وځي لم بل وځو او دا تخاصم چې شروع شون الله ولا فیصله وکړه وحی رو لګله چې بس دا بداغه چای تاسو په خسنې واچوي په کوم سیس کې چې جګړه جوړ شي نو په کې خسنې چولې شي جګړه ختم شي کنه ورته موږ د زمکو ویش داخله کوي کنه نو ګڼ رونه دي او زه په زمکې دي دا زمکو ویش خو په صحیح ترتیب شولې باید کې دوه کانال دي او باید کې لس مرلې دي خو هغه لس مرلې دا دوه کانال نه کوي نو هغه کله داغه په شان دي حساب کې چې باید دلته لس مرلې دي خو تر دې مقابله کې پوهه خلک یې غناستي دوه کانال دي نو دې جوړو اوس دا کدی یو رور له دغه لسمر لی ورکو درې بل له ادوکنه لا یو له دلته ورکو بل له یو له شاډیر کې ورکو بل له عزیز کې ورکو بل له بل دې ورکو نه بخپوي چې بای مال نه زیدل لري نو تقسیم خو شویرې خو تقسیم نه پس اوس د حصو متعین کولو د پاره خلق فسنې چی ښه دا جایز دی بالکل دې لپاره چې جګړه ختم شي یا د قربانه غوخي دي پای کې شپغو ملګری دي نو ټول یو شانو تل لري شو ا داډوکو د غوخه په مناسب باندې غ برابر کړی شي لیکن روستي او تن توي تمه ها غدار چا دا خسنې چی بيخه د جيز ذکر نه دغه شان خسنې واچو خسنې واچو چر قلمونه بخپلو ګرځو کاتبان علما دي غي سر قلمونه خپلې پینونه جيب کې پراتي داغه زمانه خپل قلم نه دوات ته قلمونه راواغستو وې دا وګرځوي مخامخ دا نهر دې ته وګرځوي د چا قلم چې په زیو درې نو مریم باغه تسپاري ا دغه کفالت به کوي بل روایت کې راځي چې دا چا قلم چې مخبر روان چې ځکه عام عادت خدای لري چې قلم او بو ته ورده نو چې کومه غاړه ته وبزینو پاخاله ځکن ادا به الټر روان شي نو چا چې الټر روان شو نو د مریم کفالت باغ کې ټول چې قلمونه او ورزول د زکریا علی السلام قلم یا په زیو درید یا په بر روان شو نو جو الله جل شانو دې به کفالت کینو هغه کفالت کو او ما كنت لديهم الله وي تو سخه نوي کو تا چې تا ته مونږه دا خبر درکو تا دا غي واقع ذکر کړو پته ولګي د چې ته نبی تا ته وحي شوی د کنه او ما كنت لديهم د دین دا پته ولګي د پیغمبر غیب دان نو پیغمبر حاضر ناظر نو که حاضر ناظر وي بیا وته وحي ضرورت نو ولی قصص او واقعات چې بیانې کې خو غته پته نه او یو سری تجربه یو واقعې پته ده اتا و ته کیسه شروع کوم ممکن نه نه چې برته وای بای ما ته پته را بس غلیش نو خو نبی له سلام ته پته و نبی هغه سو وجره چې غته واقعات ذکر کړي نه الله وي ته سره وې نه کنه او ما كنت لدهم د قشانتی سوره یوسف کې وراشي ان شاء الله چې کله د یوسف علی السلام واقعات الله ذکر کړ کنه نو یو سل دې آیات کې وې او ما كنت لدهم اذ اجمعوا امرهم تنوی درونو د یوسف علیه السلام سره کله چې غیږ خپل کار باره کې مشوره کوله دا رنګ سوره قصص کې براشي 15 آیات کې چې موسی علیه السلام ته الله وحی کوله او داغه خبر الله تا ته درکو نو دا ولي دا ځکه الله رته وحی کړی د کنه پیغمبر کني ته حاضر ناظر نه وي او ما كنت بجانب الغربي اذ قضينا الى موسى الامر وما كنت من الشاهدين نوې ته پاغه مغربي طرف باندې کله چې سپارم موسی عليه السلام تا کار در رسالت او نوې ته حاضر او ناظرونه حاضر ناظر خو نوې همون د توحي وکړو خبر شو کنه ګوره کوم علم چې په واسطه د وحي دی کنه هغه ته علم غیب نوې لیکيږي دا را پاگلانو دوکړه ده دې ته انباء الغیب قران کریم ویلې دې مقام کې وته مهم انباء الغیب خو علم غیب وته نوې لیکيږي علم غیب دا صرف د الله سره خاص دی ځکه غیب په علم الغیب کې غیب حقیقی دی او غیب حقیقی هغه ته وی چې دا غیب د حاصلولو د پاره یو سبب د اسباب د علم نه ني اسباب د علم سری تا په سترګو باندې څه شی ولید تا په غوګونو باندې ورید په حواسو معلوم شو تا ته چاره ته خبر درکو عقل دیو چلو وحی وشوا او چې منځ کې دا نشته نو پته ولګی دا چې دا د غیب او علم دی او نبی له سلام ته چې کوم علم الله ورکړو دا غیب منځ کې واسطه ده وحی ده اپا وحی چې کوم علم حاصل شي کنه هغه ته علم غیب نه وي انباء الغیب وته وي خدا سره پويږي نه او انباء الغیب کې چې کوم غیب ذکر دی کنه دا غیب اضافي دی غیب حقيقي نه دی ښه او ما كنت لديهم نوې ته د دې څخه اذ يلقون اقلامهم مخکې ما تاسو ته د غیب تشریح کړی ويؤمنون بالغیب کې غره آیات کله چې غرزولې قلمون خپل ايهم يكفل مريم چې کوم یو د دې با کفالت کوي د مريم کوم یو د دې با پرورش کوي د مريم کم یو د دې با ساتنه کوي د مریم او ما كنت لديهم او نو ته د دې څخه از یختصمون کله چې دی یو بل سره بحث کو دو کسان یو بل سره لګیا دي بحث کی خبره تیزی تیزی کی ویل کبل ول आवाज ور کوي سپه جګړه نه جګړه نه کوي خو دې ته اختصام وینه دا یو سره نه وي جوړ لګیو بل په پرزول ورغلی او چې الله وي یختصمون هنا دا بحث یو بل سره کوي تیزی تیزی خبره کوي نه داسې ویل کیږي دو کسان یو بل سره لګیا دي شور جوړ دی پس خبره تکرار دی بل ولاسه جګړه کوي مړه ماته وکی نه جګړه نه کوي او چون کې تیزی تیزی خبره دی یو داسې دی بل وی داسې نه دی وته جګړه مکوای کنه دغه شانته دی مقام کې اندیز یخت سیمون ښه زما ستاسو محاوره راځي کنه د الله کتاب بیا وته ګوره وایذ قالت الملائکه او کله چې وی ملائکه یا مریم و مریم ان الله اصطفاکی یقینا الله برگزیده کړل تعالی را غره کړی ته وطهرکه او پاکه ساتلې ته د ګناهونو نه دارنګې د شهواتو نه د مسیس الرجال نه د ګندګونه واستفاکه علی نساء العالمین او غرواله درکلې تعالی په مخلوقات د زمانه په مخلوقات یا مریم او مریم او کنوتی لربک تابیداری کوا د رب خپل یا اوګده اولاله کوا خپل رب ته وسجودی او سجده کوا ورکای او رکو کو مار را کین سره د رکو کو انکو نه ذالک من انباء الغیب دا چې ذکر شو دا د حالات د غیب نه وو دا د واقعات د غیب نه وو غیب معنی ست د سترګو نه غایب وکنه نوحیه الیک چې مونږه وحی کو تا دا او ما كنت لديهم او نو ته د دې څخه از یلقون اقلامهم کله چې غرزولې قلمون خپل ایهم یکفل مریم چې کم یو د دې با کفاله کوي د مریم وما كنت لديهم او نو ته د دې څخه از یختصمون کله چې دی یو بل سره بحث کو جګړه کولای او تر بلا